Ja, dus nou, lieve luisteraar, je hoort het wel. Het is eigenlijk een beetje afgelopen hier. Dus, en ik denk dat ze iedereen wel gesproken hebben die we wilden spreken. En ik heb mijn biertje teruggevonden. Yes! Dus, wat kan ik zeggen? Ja, we gaan later nog een andere keer ook weer uitzenden. Maar nu is het hier toch wel een beetje afgelopen. En ik weet nog niet precies wanneer, want wat er allemaal er staat van alles in de agenda. Dus, ik weet nog niet wanneer. En dus blijf lekker, nou, dat is het beste advies. Oh ja, nee, nou, ik moet het beter voorbereiden. We weten nog niet wanneer we weer gaan uitzenden, maar het beste advies blijft toch. Blijf lekker luisteren naar Radio Paddepoel, want er komt altijd meer, maar je weet niet wanneer.